Build me up. Build me up. Raz, dwa, trzy. Build me up. Płyta powala treścią jak rywala bokser pięścią. I musi być jak seks wieczór z wymarzoną gejszą. I musi być jak forsa, bo wszyscy za nią wężą. A czasami być zielona, bo chłopaki sobie kręcą na głupawce. Dać im czego chcą? Nie, dam im czego ja chcę. Tekst jest ułożony, nie podlega już poprawce. Zasady są proste, moje myśli i twój mózg na ustawce w jednej klatce. Wyjdziemy stąd razem, albo bardziej nas podzieli. Kiedyś to miało łączyć, jak kościół przy niedzieli. Wszystkich wiernych dawno przerobiono na pazernych. A sceną rządzą hejtersi. Po 20 lat tej my byli byliśmy pierwsi, respekt i szacunek, no i płyty oryginalne. Kiedyś to prawdziwe, dzisiaj rządzi to co fajne. Tajne niech zostanie tajemnicą, moje usta, moje myśli, niechaj teraz głośno krzyczą prawdę, całą prawdę i tak mi Bóg dopomóż. I Trójca Przenajświętsza, wszystko co wyciągłem z domu będę kontynuował aż do końca, czyli zgonu. Po nim dopiero przejdę do następnego poziomu.